รายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทคำสอนมาติกาต่างๆมาทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งถึงทั้งในอัตถะในบทพยัญชนะการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโดยการเริ่มต้นให้มานั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบก็สักประมาณ10นาทีทุกฝั่งในวันนี้เรามาฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจแจกแจงกันละว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกันแบ่งกันแล้วได้กี่จำพวกด้วยกันดังนั้นว่าคนเรามันไม่เหมือนกันทั้งในเรื่องความสามารถทั้งในเรื่องความเพียรความพยายามในความที่ไม่เหมือนกันนี้สามารถฝึกได้สามารถกระทำได้สามารถพัฒนาได้การพัฒนานั้นคือการภาวนานั่นเองการภาวนาให้เราเริ่มต้นจากการที่เราตั้งสติขึ้นทุกฝั่งสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้การที่เราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเนี่ยว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรวันนี้จะไปหาใครบางทีความคิดเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นสัมมาสติก็ได้นะอาจจะเป็นสติเฉยๆอาจจะเข้าข่ายไปในมิจฉาสติด้วยแต่ถ้าจะให้เป็นสัมมาสติท่านก็แจกแจงเอาไว้อยู่ในหมวดที่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4ในสติปัฏฐานทั้ง4เครื่องมือที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ท่านก็แจกแจงเอาไว้เป็นอนุสติ10อย่างในวันนี้ตอนนี้ให้เรามาระลึกนึกถึงตั้งคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธเอาไว้ในใจของเราคือเราจะเจริญพุทธานุสติกันทุกฝั่งในวันนี้โดยการที่เราพอจะหาเสนาสนะอันสงัดที่จะไม่ได้มีคนพลุกพล่านมากที่เราจะอยู่คนเดียวได้ที่เราจะแสวงหาความสงบในใจแล้วก็ให้มาตั้งระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธนี้ไว้โดยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเอาไว้ในใจเราจะให้คุณในข้อพุทโธของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ในใจของเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพุทโธชนิดที่ว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของท่านแล้วเอาบอกสอนกำหนดบทเพียรชนะว่านี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสัญญาออกมาเหล่าสาวกที่ฟังในรุ่นแรกมีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมีท่านพระสาวรีบุตรเป็นต้นมาเนี่ยฟังแล้วเป็นเสียงเข้ามาในหูเป็นสัญญาอยู่ในช่วงทางคือใจแล้วทำญาณคือความรู้ทำให้มีความตื่นเป็นพุทโธตามพระพุทธเจ้าไปคำว่าพุทโธที่ตามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นอนุพุทโธเราจะให้มีพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจของเราตามสัมมาสัมพุทโธที่ท่านทำไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการที่มานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจของเราซะก่อนนี่คือเป็นเบื้องต้นนะเพราะว่าแทนที่เราจะให้จิตของเรานั้นมันคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่ไปให้มาคิดนึกอยู่กับคำว่าพุทโธตัวนั้นตั้งคำว่าพุทโธไว้ในใจพุทโธนี้หมายถึงความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานจากผัสสะทั้งหลายตื่นรู้เบิกบานจากขันธ์ 5จากตัณหาอวิชชาไม่ให้ไหลไปตามความคิดนึกอื่นๆต่างๆไม่ไหลไปตามความสุขเวทนาไม่ให้ไหลไปตามทุกขเวทนาไม่ให้คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ให้มาคิดนึกถึงอยู่กับพุทโธเท่านั้นเมื่อเราตั้งจิตของเราไว้อยู่กับพุทโธแล้วทุกฝั่งเรามาใคร่ครวญพิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้านั่นแหละท่านได้บอกไว้สอนไว้นั่นคือเรานึกพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วเรามาใคร่ครวญธรรมะใคร่ครวญธรรมะในเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แหละที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเทศไว้บอกไว้สอนไว้ก่อนที่จะไปเทศบอกสอนเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ท่านก็ยังมาคิดนึกระลึกถึงว่าโอ้จะสอนไปในเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่โอ้คนที่จะฟังธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องเข้าใจหมดทุกคนบางคนจะรู้เรื่องได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายก็มีบางคนมันหนามันกึกมันก็เข้าใจได้ยากก็มีแม้แต่ถ้าเราไม่ได้สอนธรรมะบอกธรรมะไว้เนี่ยผู้คนที่เขาจะเข้าใจได้นี่เขาจะเสื่อมเสียจากประโยชน์จึงมาคิดถึงว่าเอ๊ะงั้นจะสอนอะไรก็จึงมาใคร่ครวญรู้ถึงสติปัฏฐาน4นี่แหละไม่ว่าเราจะตั้งสติไว้กับพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เกิดสติปัฏฐานทั้ง4ได้หรือว่าเรามาคิดนึกใคร่ครวญเรื่องราวพุทธประวัติจุดนั้นจุดนี้อันนี้ก็เป็นพุทธานุสติหรือว่าเราจะมาคิดนึกใคร่ครวญถึงคำสอนท่านสอนไม่ตรงนั้นเรื่องนั้นอย่างนี้สอนไม่ตรงโน้นเรื่องนั้นอย่างนั้นเอาคิดนึกใคร่ครวญไปก็เป็นธรรมานุสติธรรมานุสติก็ทำให้เกิดสติปัฏฐานทั้งสี่ได้ตรงไหนเอาก็ตรงที่ว่าถ้าเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธหรือตั้งสติไว้อยู่กับธัมโมแล้วกายของเรานั้นมีความสงบระงับลงความที่กายของเรามันสงบระงับลงนี่แหละคือชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในกายของเราอยู่เสมอหรือเวลาที่เรามีความคิดนึกอะไรต่างๆนี่มันระงับลงไปพอดีเราทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยผัสสะความคิดนึกคำพูดอะไรต่างๆก็เบาลงระงับลงความที่ผัสสะระงับลงเวทนาก็เบาบางลงเห็นเวทนาเบาบางก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหรือว่าเวลาที่จิตเรารวมลงเป็นอารมณ์เดียวก็มาพุทโธก็ตามหรือว่าเรื่องราวธรรมะหมวดในที่เราใคร่ครวญอยู่มันก็หายไประงับไปนี่ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตที่มันสงบลงเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตอยู่หรือเวลาที่จิตเราเป็นอารมณ์เดียวในน้อมบางทีเราได้ยินเสียงบางทีเราได้กลิ่นจากข้างบ้านนั่นนี่โน่นเขาทำเรื่องราวต่างๆแบบนี้แต่เราไม่ได้เข้าไปยึดถือบุญวายสุขไปตามทุกไปตามเพราะว่าเราเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเห็นตามความเป็นจริงนี่ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสติปัฏฐานทั้งสี่ก็เกิดขึ้นจากการที่เราเจริญพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือไม่ว่าจะอนุสติแบบไหนทั้ง10แบบทุกฝั่งก็จะทำให้เกิดสติปัฏฐานทั้ง4อย่างได้แน่นอนรักษาสติรักษาสมาธิของเราด้วยการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ให้จิตเป็นสมาธิไว้อยู่ในตลอดทั้งวันและที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นคือช่วงการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทุกฝั่งไม่ต้องเอายาวสั้นๆ10นาทีพอ10นาทีลองทำกันดูได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงมันก็อย่างนั้นล่ะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดียังได้ทำเป็นความเพียรอย่างหนึ่งด้วยกำลังความเพียรที่เราตั้งขึ้นทุกฝั่งอินทรีย์ของเราก็จะค่อยมีความแก่กล้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังธรรมะในเรื่องของบุคคล4ประเภทที่เปรียบด้วยดอกบัวมีหลายเหล่าละเราก็ต้องมาทำความเปรียบเทียบในอุปมาอุปไมยข้อต่างๆเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา ุทธภาษิตเรื่องกำจัดราคะได้มารก็ถูกกำจัดรูปาสัทธากันธารสาโพธพาจะมโนรมาเอทะเมวิขโตชันโทนิหะโตตวัมมสิอันตกะแปลว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจมาเหนยเราได้กำจัดท่านเสียแล้วมาในมานัสสูตรสังยุตตนิกายข้อที่460ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มารผู้ใจบาปหลังจากที่มารเข้ามาเฝ้ากราบทูลว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศมีในใจสัญจรไปอยู่เราจะคล้องท่านด้วยบ่วงนั้นสมณะท่านไม่พ้นไปจากเราได้หรอกพระพุทธองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้บ่วงในที่นี้หมายถึงราคะชื่อว่าจรไปในอากาศเพราะผูกผู้จรไปในอากาศก็ได้พระพุทธองค์ได้ทรงกำจัดราคะคือความกำหนัดและความติดใจอันเป็นบ่วงผูกผู้ยินดีในกามคุณห้าได้แล้วเท่ากับทรงกำจัดมารด้วยเพราะทั้งกามารมณ์ทั้งตัวมารเองไม่อาจดักจับพระองค์ได้อีกและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงใต้ร่มโพธิบทนั้นก็คือช่วงที่เราจะนำหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศบอกเอาไว้ด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนำมาทำความเข้าใจทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะเพื่อที่จะให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิในการจะทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทที่เป็นมาติกาเป็นคำสอนเป็นหัวข้อยกมาแล้วนี้ท่านฟังจิตใจของเรานั้นจะต้องมีความเป็นสมาธิมีความเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จึงมีการให้ท่านฟังนั้นมาฝึกปฏิบัติธรรมะให้มันอยู่ในรูปแบบของการนั่งสมาธิสักประมาณ5นาที10นาที15นาทีเพื่อที่จะให้จิตใจของเราได้มีการน้อมนำเปิดช่องทางเอาไว้มีความนิ่งความดิ่งเป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าการศึกษาธรรมะนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับว่าเราจะไปจับงูพิษจะไปจับงูพิษถ้าเผื่อว่าจับไม่ถูกไม่ดีไม่ตรงด้านไปจับหางมันอย่างเงี้ยหรือไปจับตัวมันอย่างเงี้ยงูเนี่ยมันมีความมั่นใจในพิษของมันมากนะจับปุ๊บนี่มันใช้ทันทีมันฉกทันทีความมั่นใจนี่หมายความว่ามันชำนาญมันยินดีมันจะเอาใช้อยู่เป็นประจำถ้าเราเข้าใจไม่ถูกทำไม่ได้ไม่ดีบางทีธรรมะที่เราเรียนรู้เข้าใจนั่นแหละมันจะทำให้มีความผิดพลาดมีการยกตนข่มท่านมีการติเตียงกันไปมีการที่ถกเถียงกันไม่ลงกันทำความไม่เข้าใจกันนี่เกิดขึ้นแล้วนี่อันนี้คือเป็นพิษแล้วเราจะป้องกันพิษไม่ให้มันเกิดขึ้นได้จับงูก็ต้องจับที่หัวตัวฝังจับที่หัวตัวมันอาจจะพันแขนพันมือแต่ก็จะไม่ถูกพิษของมันทำร้ายจึงในการจะศึกษา ธรรมะให้เข้าใจดีได้ต้องทำสมาธิกันซะก่อนในช่วงใต้ร่มโพธิบทหนึ่งก็จะฝึกให้ท่านผู้ฟังทำสมาธิอย่างที่ว่าพอทำสมาธิมีความที่จิตเป็นนรมันเดียววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในธรรมะสี่ข้อที่เรียกว่าเป็นบุคคลสี่จำพวกที่ยกในเรื่องนี้ท่านฟังก็เพราะว่ามีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งคือคุณศิลาคุณศิลาเนี่ยได้สอบถามมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของอุปมาด้วยบัวสี่เหล่าซึ่งข้าพเจ้าเนี่ยได้เคยพูดไปในเมื่อสัปดาห์ก่อนๆในช่วงของตามใจท่านที่จะเป็นการตอบคำถามแล้วก็เป็นในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเอตทัคคะวรรคได้นำสาวกที่มีความเป็นเลิศในเรื่องต่างๆมาพูดถึงกันจุดหนึ่งที่ได้อธิบายถึงนั้นก็คือว่าอู้เหล่าสาวกนี่มีความเลิศเป็นคนประเภทที่เรียกว่าบอกแล้วก็รู้เรื่องเลยเหมือนกับบัวที่บานแล้วคืออยู่ปริ่มน้ำแล้วเตรียมกำลังจะบานเนี่ยแล้วก็สอนปุ๊บบอกปุ๊บก็บานทันทีเลยคุณศิลาได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วก็จึงสนใจว่าเอ้ในบัวที่ว่าสี่เหล่าสี่เหล่านี่มันมีใช่หรือไม่อย่างไรอย่างไรในวันนี้ก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อที่ต้องยกมาเรียกว่าบุคคลสี่จำพวกนี่คือหัวข้อนะหัวข้อเนี่ยหมายถึงมาติกาทุกฝังคำว่ามาติกาเนี่ยคือหมายถึงแม่บทเวลาที่เราฟังธรรมไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราต้องนึกถึงหัวข้อของมันก่อนนะอย่างถ้าคุณได้ฟังเรื่องบัวคนสี่จำพวกสามจำพวกเราก็ต้องนึกไล่ขึ้นไล่ขึ้นนี่ก็คือคนมีกี่จำพวกสี่จำพวกนี่มีแบบไหนบ้างสี่จำพวกแบบนี้สี่จำพวกอีกแบบหนึ่งสี่จำพวกแล้วมีแบบไหนอีกห้าจำพวกก็เคยแบ่งไว้สองจำพวกก็เคยแบ่งไว้พวกนี้อยู่ในไหนไล่ขึ้นไปอีกอยู่ในอังคุตรนิกายนี่คือไล่ขึ้นนะขาขึ้นขาลงล่ะเอาถ้าลงไปสี่จำพวกนี้มีอะไรบ้างก็มีพวกนี้พวกนี้และพวกนี้ที่ว่าพวกนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงเข้าใจเนี่ยเข้าใจอะไรไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจอะไรอยากแยกแจกแจงจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือขาลงจะทำให้ความเข้าใจของเราเนี่ยมันแตกฉานไปทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขวางแตกฉานไปได้เพราะแตกฉานกว้างขวางไปด้วยจิตที่เป็นนรมันเดียวเนี่ยท่านฟังมันก็จะนึกน้อมนำเข้ามาในใจได้ด้วยจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยท่านฟังมันก็จะจำได้คล่องปากขึ้นใจแต่งตลอดด้วยดีด้วยความเห็นได้ในหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นแล้วเขาเก็บรวบรวมบันทึกเอาไว้อยู่ในตำราคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายอยู่ในเล่มที่21ข้อที่133นี่คือบุคคล4จำพวกนะยังไม่ได้พูดถึงบัวไม่ได้พูดถึงอะไรนะในบุคคล4จำพวกนี้รายละเอียดที่ยกขึ้นในหัวข้อนี้ก็คือในข้อแรกเป็นผู้ที่สามารถรู้เข้าใจได้ฉับพลันเพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นเท่านั้นรู้เข้าใจได้ฉับพลันเพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นเท่านั้นเป็นภาษาไทยตามฟังของคำภาษาบาลีที่แปลมาจากคำว่าอุคติตัญญูในอุคติตัญญูเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะคือแปลชนิดที่แบบว่าเอาความหมายด้วยคือผู้ที่สามารถรู้เข้าใจได้ฉับพลันเพียงแต่พอยกขึ้นหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้นนี่คือรายละเอียดข้อที่1ของหัวข้อแม่บทที่ยกขึ้นว่าบุคคล4จำพวกในรายละเอียดข้อที่2คือผู้ที่สามารถรู้เข้าใจได้ต่อเมื่อขยายความไปโดยในรายละเอียดคำว่าผู้ที่รู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความไปโดยในรายละเอียดเนี่ยเป็นคำแปล ของหัวข้อที่ท่านยกขึ้นมาที่ใช้คำว่าวิปจิตันยูวิปจิตันยูคือในข้อที่2รายละเอียดรายละเอียดในข้อที่3ของหัวข้อที่ท่านยกขึ้นในบุคคล4จำพวกรายละเอียดข้อที่3นั้นคือผู้ที่พอจะแนะนำต่อไปได้ผู้ที่จะพอแนะนำต่อไปได้เป็นภาษาไทยมาจากคำแปลภาษาบาลีที่ท่านยกขึ้นเป็นในรายละเอียดข้อที่3โดยใช้คำว่าเนยยะเนยยะในรายละเอียดข้อที่4ของหัวข้อที่ยกขึ้นในบุคคลชื่อจำพวกรายละเอียดข้อที่4นั้นคือผู้ที่ได้แต่ตัวบทคือถ้อยคำเท่านั้นเองไม่อาจจะเข้าใจความหมายได้นี่ท่านแปลมานะทุกฟังโดยอัตถะคือโดยนัยยะความหมายจากหัวข้อในรายละเอียดข้อที่4มาจากคำว่าปทะปรมะปทะปรมะจริงๆคำว่าปทะปรมะเนี่ยแปลว่าจะต้องมีบทอย่างยิ่งจริงๆก็แปลไว้แล้วล่ะเป็นผู้ที่ได้แต่ตัวบทคือถ้อยคำที่เป็นอย่างยิ่งแต่ไม่อาจจะเข้าใจความหมายในรายละเอียดได้นี่คือในรายละเอียด4ข้อของหัวข้อที่ท่านยกขึ้นว่าเป็นบุคคล4จำพวกมี4จำพวกแบบนี้ทีนี้ใน4ข้อนี้ทุกฝั่งก็มีอรรถกถาที่อธิบายเอาไว้ว่าใน4ข้อนี้เป็นอย่างไรอย่างไรแต่ในอรรถกถาที่อธิบายไว้ในส่วนของอังคุตรนิกายเนี่ยท่านก็เคยย้ายความจากตัวภาษาบาลีแล้วก็แปลออกมาให้เราเข้าใจได้มากขึ้นโดยบอกถึงอุคติตัญญูบุคคลเนี่ยคือพอยกขึ้นหัวข้อเท่านั้นเองเช่นเราบอกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอย่างเงี้ยโอ้เข้าใจทันทีเอาใหม่นะทุกฟังเลยถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างกรณีท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยบรรลุเป็นโสดาบันใช่ไหมจากคำพูดของท่านพระอัสสชิที่บอกว่าธรรมะใดเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะเนี่ยตรัสเหตุและความต่อไปของเหตุนั้นนี่แค่คำนี้ตอนนั้นเองนะทุกฝั่งนะไอ้คำว่าข้อที่เรียกว่าอริยสัจสี่นี่ยังไม่ได้ยกเลยเพราะว่าไอ้อริยสัจสี่นี่คือเหตุผลเหตุดับผลก็ดับใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธและมรรคแบบนี้รวบรวมหัวข้ออริยสัจ4เนี่ยยกขึ้นไปอีกย่อลงไปอีกเอาหัวข้อดีกว่าเกิดดับอย่างเงี้ยเกิดดับนี่ฟังแค่เนี้ยตึมเลยเนี่ยโอ้โหเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นร้อยนัยยะพันนัยยะนี่นั่นคือแบบยกขึ้นหัวข้อนี่บรรลุโสดาบันขึ้นมาเลยเนี่ยนี่คืออุคติตัญญูตรัสรู้ทำในขณะที่เพียงยกหัวข้อขึ้นเท่านั้นเข้าใจโลดเลยทีนี้ถ้าสำหรับบุคคลที่เรียกว่าจะต้องแจกแจงลงไปอีกขยายความไปนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ก็อาจจะรายละเอียดมากน้อยไม่เท่ากันเอาท่านก็บอกว่าทุกข์เป็นยังไงก็คือทุกข์นี่คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์นี่จะต้องรู้เข้าใจให้ดีนะเข้าใจดีแล้วทำได้แล้วด้วยสมุทัยนี่คืออะไรสมุทัยคือตัณหาตัณหานี่ต้องละนะเราก็ต้องทำให้ได้แล้วด้วยเอานิโรธคือความดับไม่หลงตัณหาต้องทำให้แจ้งนะเราก็ทำให้แจ้งได้หรือยังมรรคนี่คือมรรคแปดนะแปดอย่างมีอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องทำให้เจริญนะทำให้เจริญอย่างนี้คือขยายความต่อไปเนี่ยแล้วจึงบรรลุได้นี่นะนี่คือลักษณะอย่างของภิกษุปัญจวัคคีย์คือเราเห็นรายละเอียดในการแสดงธรรมแล้วบรรลุธรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ท่านพระมหาสารีบุตรนี่ฉลาดล้ำมากสั้นๆ นี่ตึมเลยตึมแบบบรรลุเลยนี่คืออุคติตัญญูแต่ถ้าต้องแจกแจงไปในรายละเอียดเจาะลงไปสักหน่อยหนึ่งเงี้ยสกิดหัวข้อสัก 3-4 หัวข้อลึกลงไปอีกเลเยอร์หนึ่งอันนี้เราเรียกบุคคลที่ว่าวิปจิตตัญญู คือได้ขยายความไปสักหน่อยหนึ่งนี่นี่ก็จะรู้เข้าใจอันนี้ก็เราจะสังเกตได้ทุกฝั่งอยู่เวลาตอนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมให้เราภิกษุทั้ง5ฟังนี่ไปบอกว่าเออเนี่ยฟังธรรมชาติจะได้บรรลุจนเงียบสวดลงเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไม่ฟังปฏิเสธอยู่3รอบตั้งฝั่งลองคิดดูคือแค่ยกหัวข้อว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะแล้วเนี่ยยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจต้องบอกถึง3รอบก็ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจต้องบอกว่าเอ้าเราก็ได้เคยพูดคำนี้ไหมโอ้พอเริ่มสะกิดใจได้ปุ๊บเอ้าโอ้ขอโทษเอาฟังธรรมฟังแล้วก็รายละเอียดตามนัยยะของธรรมจักรปวัตนสูตรนี่ขยายความออกประมาณนั้นเทศให้กันฟังอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งบึ้มเลยเข้าใจได้บรรลุเป็นโสดาบันนะอันนี้คือแสดงลักษณะของความที่เป็นวิปัสสิตันยูบุคคลถ้าเปรียบเทียบกับท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็รออยู่ตามอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงหนึ่งตามท่านพระอัสสชีไปด้วยความศรัทธาท่านนั่งลงฉันข้าวก็รอให้ท่านฉันข้าวเสร็จก็ไปสอบถามธรรมะไม่พอห้านาทีฟังธรรมะนี่บึ้มเหมือนกันแต่ที่ตามอยู่เนี่ยก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงหนึ่งละต่างกันตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตามฝั่งข้าพเจ้าในความเห็นนะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเราภิกษุปัญจวัคคีย์ไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรเนี่ยต่างก็เป็นอุกติตันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านพระสารีบุตรนี้มีปัญญามากกว่ามีศรัทธามากๆในเรื่องนี้ก็ยืนยันด้วยพุทธพจน์ด้วยที่พระพุทธเจ้ายกท่านพระสารีบุตรไว้ในความที่เป็นผู้ที่มีปัญญามากแต่บรรดาเราภิกษุผู้ที่มีปัญญาเนี่ยไม่มีใครจะเลิศไปกว่าท่านละในจุดนี้นี่คือในบุคคลที่เป็นอุคติตัญญูคือบุคคลที่สามารถตรัสรู้ธรรมในขณะที่ยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้นยังมีอีกหลายๆคนนะท่านฟังภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยแค่อุปชาให้กรรมฐาน5ผมคนเล็บฟันหนังปลงผมเท่านั้นน่ะบึ้มเลยนี่ก็บรรลุตามขั้นสูงไปเลยส่วนวิปัจจิตัญญูในข้อที่2คือต่อเมื่อขยายความไปโดยในรายละเอียดคือที่ว่าละเอียดมากหรือละเอียดน้อยถ้าละเอียดมากพระสูตรก็จะยาวถ้าละเอียดน้อยพระสูตรก็สั้นหน่อยเอาไม่ว่าจะเป็นเสลพราหมณ์ถ้าเราดูตามความยาวของพระสูตรนะบางพระสูตรนี่ก็ไม่ค่อยยาวมากแค่คาถาเดียวบรรทัดเดียวอันนี้ก็ยกไว้เป็นอุคติตัญญูบางพระสูตรนี่ยาวขึ้นไปหน่อย2หน้า3หน้าอันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นอุคติตัญญูอยู่บางพระสูตรอาจจะยาวไป10หน้าอย่างเช่นเสลพราหมณ์อย่างเช่นอีกหลายๆท่านที่ตามเนื้อหามาในมัชฌิมนิกายหรือถ้าต้องยาวต่อไปอีกอย่างเช่นโพธิราชกุมารยาวต่อไปจนเกือบ20หน้าเลยนะเอาก็จะได้ว่ายังเป็นวิปัชชิตันอยู่เพราะว่าได้ขยายความสั้นยาวไม่เท่ากันทีนี้ในข้อที่3คือไนยะไนยะเนี่ยแปลว่าพอแนะนำได้ตรงตัวเลยคำนี้ก็หมายความว่าจะต้องแบบว่าแนะนำหมายความว่าต้องเรียนก่อนต้องสอบถามต้องใส่ใจโดยแยบคายคบหาอยู่ใกล้กันเลยนะมิตรจึงจะสามารถตรัสรู้ธรรมตามลำดับขั้นตอนได้นี่คือในยะบุคคลถ้าเราจะดูแค่ผิวเผินนะทุกฝั่งเราก็ดูอย่างเช่นท่านพระราหุลอย่างนี้เป็นต้นก็ได้พระราหุลเนี่ยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรในความที่จะรู้เข้าใจธรรมเนี่ยก็บรรลุธรรมแล้วล่ะในก่อนที่เป็นสามเณรนั้นมีความศรัทธาออกบวชแต่ก็เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใคร่ศึกษาเป็นผู้หูสูตรสอบถามทวนถามกับอุปชาคือท่านพระสารีบุตรอยู่เรื่อยภิกษุรูปนั้นบอกเรื่องนี้เอาก็ใคร่ครวญยอมรับฟังคำเป็นผู้ว่าง่ายบอกง่ายพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรูปแต่ก็ยังถามถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วย ใส่ใจโดยแยบคายจนกระทั่งว่าเป็นเวลาอีก10กว่าปีถัดมานี่ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือท่านพระรัตตปาละอ่ะโอ้ตอนบวชนี่ศรัทธามากแต่อาศัยเวลาอีกตั้ง12ปีศึกษาเล่าเรียนอยู่เสนาสนะอันสงัดใส่ใจโดยแยบคายคบกัลยาณมิตรศึกษาตามลำดับขั้นตอนก็จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือนัยยะอันนี้คือดูตามผิวเผินนะทุกฝั่งนะว่าพอแนะนำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเราอสิติมหาสาวก80เนี่ยคือท่านเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาคือเราจะลำพังเพียงดูผิวเผินแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านพระโมคคัลลานะนี่ต้องเก่งกว่าท่านพระสารีบุตรแน่ใช้เวลา15วันเองโดยสักแล้วนี่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ต้องเก่งกว่าท่านพระสารีบุตรแน่เก่งกว่าพระมหาโมคคัลลานะแน่เพราะว่าบรรลุเลยไม่ได้ต้องใช้เวลา7วัน15วันแค่ 2-3 วันอย่างเงี้ยนะคือเราดูลำพังเพียงผิวเผินในชาติสุดท้ายเพียงเท่านั้นนี้ไม่ได้นะพระภิกษุเหล่านี้จริงๆแล้วท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยมาแสนกับขึ้นไปเลยเป็นแสนแสนกับด้วยความที่ปรารถนามีความคล่องอยู่ในความสามารถในข้อนั้นๆนั้นๆจึงทำให้ต้องอาศัยการบ่มอินทรีย์ที่จะมีมาในแต่ละข้อละข้อซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นความพิเศษละเป็นความที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีแยกแยะแจกแจงไปในแต่ละข้อในแต่ละเรื่องที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างนี่คือเป็นแค่เพียงผิวเผินในความที่อยู่ในชาตินั้นๆนั้นๆเท่านั้นอันนี้ยกตัวอย่างเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในตัวแม่บทคำศัพท์ในแต่ละข้อเจาะจงมาในข้อที่3นี้ที่ว่าพอจะแนะนำต่อไปได้ในข้อที่4ทุกฝั่งคือปะทะปรมะคือนี้ต้องมีบทปะทะนี่คือหมายถึงตัวบทอย่างยิ่งเลยปรมะนี่คือโอ้ยบอกแล้วบอกอีกใช้บทใช้คำอย่างมากเลยก็ยังไม่ได้คือจะต้องพูดมากให้ได้จะต้องถึงแม้ทรงจำให้ได้แล้วสอนมากด้วยก็ด้วยแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมในชาตินั้นนั้นนี่คือปัฏฐปรมะแล้วถ้าเราจะเอาลำพังเพียงแค่นี้เนี่ยจะไปวัดคนอย่างเช่นนายสุมนามาลาการอย่างเงี้ยนายสุมนามาลาการเนี่ยโอ้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอุทิศดอกไม้ให้โดยที่ไม่ได้สำคัญชีวิตของตนเองเลยชีวิตของตนเองเนี่ยก็สละให้ได้เนี่ยดูแต่ว่าฟังธรรมนี่ไม่บรรลุธรรมเลยนะไม่บรรลุธรรมต่อให้สอนมากคบกับภิกษุสละชีวิตบวช ด้วยเนี่ยก็ไม่บรรลุธรรมในชาตินั้นเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าท่านคล่องอยู่ในความที่เป็นปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเอาหรือแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอัสสชีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าในชาติก่อนพบก่อนนะบวช ด้วยทำทานด้วยฟังธรรมด้วยศึกษาธรรมะด้วยจิตใจมีศรัทธาด้วยแต่ไม่บรรลุนะไม่บรรลุเพราะยังคล่องอยู่ในความที่ต้องการได้ตำแหน่งนั้นนั้นนั้นนั้นหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองอะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะฟังธรรมเนี่ยไม่บรรลุนะไม่บรรลุถึงแม้ว่าฟังอย่างยิ่งปฏิบัติอย่างยิ่งนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคบกัลยาณมิตรผ่านมาหลายสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่บรรลุนะอย่างนี้เราจะเรียกได้ไหมว่าเป็นผู้ที่ต้องมีบทอย่างยิ่งเป็นปัฏฐปรมะถ้าจะลำพังเพียงพิจารณาดูแค่รายละเอียดแค่นี้ก็คงจะจัดแบ่งแบบนั้นได้ตอนนี้ทั้งนั้นทุกฝั่งเราก็ต้องดูไปในรายละเอียดที่มันลึกขึ้นว่ามีความคล่องมีความปรารถนาในข้อใดข้อใดหรือไม่อันนี้คือที่ยกมาในเรื่องของบุคคล4จำพวกทีนี้ในบุคคล4จำพวกตรงนี้แหละทุกฝั่งนี่คือที่มาในอังคุตรนิกายนะอธิบาย คิดว่าก็ไม่ยากท่านฟังมันเป็นตัวบทของมันอยู่แล้วเข้าใจได้ที่ต้องการจะสืบสารต่อไปทำความเข้าใจนี่ก็คือว่าพอในบุคคล4ประเภทอธิบายขยายความในอัตถกถาอย่างนี้แล้วในส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎกท่านฟังส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎกเนี่ยมีส่วนแรกๆในเบื้องต้นของคัมภีร์ที่ได้ยกถึงเรื่องบุคคล4จำพวกโดยเล่าพุทธประวัติย่อๆเนี่ยนะโยท่านก็ได้ยกถึงในรายละเอียดในอังคุตตรนิกายที่เปรียบด้วยบุคคล4จำพวกนี้แหละแล้วก็เอามาเปรียบเทียบไว้กับดอกบัว4เหล่านี่ตรงนี้ดอกบัว4เหล่าเนี่ยจึงไม่ได้ปรากฏในอรรถกถาของส่วนที่เป็นอังคุตตรนิกายแต่มาปรากฏในส่วนที่เป็นพุทธประวัติย่อที่อัตถกถาจารย์เนี่ยยกขึ้นอธิบายไว้ปรารภเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นยังไงก็จะมาอธิบายต่อไปในส่วนที่เป็นพระวินัยแล้วก็ยกแม่บทมาติกาหัวข้อในเรื่องบุคคลสี่จำพวกนี้มาแล้วมาเปรียบเทียบไว้กับดอกบัวสี่เหล่านี้ตรงนี้จึงมีเรื่องราวของดอกบัวสี่เหล่าซึ่งเราจะได้ยินอยู่เป็นประจำเพราะว่าตรงชุดข้อมูลนั้นเนี่ยท่านฟังที่มาในพระวินัยปิฎกเนี่ยเป็นการรวบรวมพุทธประวัติย่อๆที่ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าย่อดีครบถ้วนด้วยอย่างเงี้ยนะก็จึงมักจะนำข้อมูลส่วนนี้แล้วก็ไปอยู่ในตำราเล่มแรกๆที่คนมักจะเปิดดูเห็นอ่านกันง่ายไม่ได้จ้องเจาะลึกไปในหลายเล่มไปในหลายหน้าทีพอเห็นง่ายอ่านง่ายก็เลยนำไปใช้กันบ่อยๆจึงเป็นเหตุที่เราอาจจะได้ยินอยู่เรื่อยๆที่ท่านจะอธิบายถึงว่าบุคคลที่จะรู้เข้าใจทำได้โดยฉับพลันเพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นเท่านั้นคืออุคติตัญญูเนี่ยพระวินัยปิฎกนี่ก็เปรียบเทียบกับดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วตั้งอยู่พ้นน้ำรอสัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานได้ในวันนี้เลยหรือในข้อที่สองคือบุคคลที่จะรู้เข้าใจความต่อเมื่อขยายความไปโดยในรายละเอียดคือวิปัจจิตัญญูเนี่ยก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำนี่นะคือแบบปริมปริมพ้นแบบว่าจะพ้นแล้วอย่างเงี้ยด้านตัวโคนของมันเนี่ยอยู่ติดน้ำแล้วเนี่ยจะบานต่อไปละเนี่ยมันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือประเภทที่สองแต่ท่านก็เปรียบเทียบบุคคลที่พอจะแนะนำได้ต้องให้ความรู้ต้องสอบถามโดยแยบคายคบหาอยู่ใกล้กัลยาณมิตรต้องจำให้ขึ้นใจให้ได้ดีคือบุคคลที่เป็นนัยยะเนี่ยเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ยังอยู่ในน้ำยังไม่โผล่พ้นน้ำคือจมอยู่ในน้ำอยู่แต่ว่าที่มันก็จะใกล้แล้วล่ะใกล้อยู่ผิวน้ำละวันต่อๆไปต่อๆไปก็จะพ้นน้ำแล้วก็บานขึ้นได้นี่ก็เปรียบเทียบกับดอกบัวประเภทที่สามกับบุคคลที่เราเป็นนัยยะส่วนประเภทที่4คือปทปรมะที่ต้องแสดงอย่างยิ่งอย่างมากแล้วก็ยังจะไม่ได้เข้าใจได้ด้วยเนี่ยก็เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมน้ำอยู่ที่อยู่ลึกๆนู่นน่ะเต่าปลาก็จะหากินเป็นอาหารล่ะเพราะมันอยู่ติดทางด้านใต้พื้นไปพวกนี้ก็คือเป็นดอกบัวประเภทที่4อันนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในพระวินัยปิฎกที่ยกอ้างถึงหัวข้อในบุคคล4จำพวกที่มาในอังคุตตรนิกายนี่คือคำที่ท่านยกมาเปรียบเทียบทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งฝั่งโดยพระบาลีก็ว่าพระบาลีจริงๆเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยพูดก็พูดก็คือเป็นภาษาบาลีทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นมาในพระสูตรก็เป็นพระบาลีทั้งหมดแต่ในที่ท่านจะหมายถึงเนี่ยคือหมายถึงส่วนที่เป็นพุทธพจน์แต่ว่าเราก็ไม่ได้เคยไปได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็จะหมายว่าเออท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้แม้จะมันเป็นพุทธพจน์ตรงนั้นเราก็ไม่ได้เคยได้ยินเพราะนั้นในคำที่ว่านี่เป็นพระบาลีเนี่ยก็จึงหมายถึงเอาส่วนที่เป็นพุทธพจน์นี่แหละแต่ว่าไม่ได้ว่าได้ยินจากปากของพระพุทธเจ้าจริงๆนะแต่ว่าเอาในภาษาบาลีในส่วนที่เป็นพระสูตรตรงเนี้ยท่านได้กล่าวถึงแค่บัว3เหล่าบัว3เหล่าไม่ใช่4เหล่าในบัว3เหล่านี้ก็คือเป็นช่วงที่เป็นพุทธประวัตินั่นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าด้วยตัวพระองค์เอง ซึ่งในข้อมูลนี้ทุกฝั่งก็มาในหลายพระสูตรที่จะครบถ้วนดูดีก็จะอยู่ในโพธิราชกุมารสูตรตอนนั้นเนี่ยก็ปรารภเรื่องที่พระพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้แล้วใหม่ๆจิตตอนนั้นเนี่ยก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมคืออย่างเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ตรัสถึงประวัติของพระองค์เองเนี่ยท่านฟังก็จะเล่ายาวมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าภายใน5หน้า10หน้ามันจะจบคือกว่านั้นอีกเป็น20กว่าหน้านู่นน่ะก็จึงมีความจำเป็นที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆนู้นเนี่ยท่านก็จะย่อให้ได้เข้าใจความในอรรถะตรงนั้นทีนี้โดยพุทธพจน์เนี่ยก็จะมีอ้างถึงในที่อื่นแล้วว่าตรัสมาอย่างงี้ๆๆในจุดไหนที่บอกว่าถึงดอกบัวสามเหล่าอารมณ์เฉพาะเจาะจงกันลงไปแต่คือตอนนั้นตรัสรู้แล้วในช่วง2เดือนที่กำลังพักผ่อนอยู่เดินข้ามแม่น้ำนิรัญชรามานั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะในคราวแรกที่ตรัสรู้ใหม่ๆความปริวิตกในใจทุกฝั่งก็คิดอยู่ในใจนี่แหละว่าโอ้ยสัตว์โลกในสมัยนี้นี่ถูกความอาลัยซึ่งในที่นี้หมายถึงความยึดถือรัดรึงร้อยรัดไว้แล้วน่ะยากที่จะมารู้เข้าใจธรรมะที่จะเป็นเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนี่ตรงนี้ข้าพเจ้าอยากจะอ่านพุทธพจน์ตรงนี้ทำฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับโพธิราชกุมารบอกว่าราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็เหล่าสัตว์ในยุคนี้มีอาลัยเป็นที่ยินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักที่จะเห็นธรรมอันอาศัยเหตุปัจจัยคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยยากนักที่จะเห็นธรรมะอันเป็นที่สงบระงับในสังขารทั้งปวงคือธรรมะอันถอนความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับเป็นความเย็นคือนิพพานหากเราแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารก็คาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมะนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะทุกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุราชกุมารเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความควรขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมราชกุมารก็กระนั้นความรู้สึกข้อนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่สามบดีพรหมเพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจคือความรู้สึกนั้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอโลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมดังนี้ ลำดับนั้นสามบดีพรหมได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้นสามบดีพรหมห่มผ้าเฉวียงบ่าประกองอัญชลีเข้ามาหาเราถึงที่อยู่แล้วกล่าวคำนี้ขึ้นกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระสุคตจงแสดงธรรมะเถิดสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่เขาจะเสื่อมเสียจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่และยังได้กล่าวคำที่เป็นคำกราบสืบต่อไปว่าก็ธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้ปรากฏอยู่ในแคว้นมคธแล้วสืบมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะที่พระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนอยู่บนช่องงันเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักษุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกลนด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความแก่และความตายครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีหนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ดังนี้ราชกุมารคราวนั้นเรารู้แจ้งคำเชื้อเชิญของสหัมบดีพรหมแล้วและประอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุแล้วเมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุอยู่เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมีมากบ้างผู้มีอินทรีย์ใหญ่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีบ้างเลวบ้างอาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างและบางพวกเห็นโทษในปรโลกโดยความเป็นไปอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำประยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกต้องแล้วมีฉันใดราชกุมารเราก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นกระนั้นเราจึงได้รับรองกับสามบดีพรหมด้วยคำที่ผูกเป็นคำกราบว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราได้เปิดไว้แล้วแก่สัตว์ในยุคนี้สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดดูก่อนพรหมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวธรรมะอันประณีตที่เราคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังนี้กระนั้นสามบดีพรหมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วเพื่อแสดงธรรมจึงไหว้เรา กระทำประทักษิณแล้วก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองจุดนี้แหละท่านฟังเป็นจุดที่เรียกว่าดอกบัวสามเหล่าทีนี้ถ้าเรามาดูในเนื้อหาที่ว่าเปรียบเทียบกับบุคคลสี่ประเภทซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับดอกบัวสามเหล่าที่ตามพุทธบทนี้นี่นะไม่ได้จะมาเห็นถึงพวกที่เป็นปัทถปรมะคือพวกที่บอกว่าไม่ได้จะสามารถบอกได้สอนได้เลยคือดอกบัวบางเหล่าอยู่ใต้น้ำอยู่ปริมน้ำหรือโผล่พ้นน้ำแล้วนี่นะถ้าเราจะเปรียบเทียบแล้วโดยอัตถานี้ก็จะเข้ากันได้อยู่อันนี้คือที่มาที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าโดยในพระบาลีที่หมายถึงพุทธพจน์เนี่ยดอกบัวสามเหล่าอันนี้คือมีที่มาอยู่ในเรื่องของโพธิราชกุมารสูตรตรงจุดนี้ส่วนดอกบัวสี่เหล่าที่ว่าเป็นคำอธิบายย่อในส่วนที่มาในพระวินัยปิฎกโดยยกเรื่องราวที่อยู่ในอังคุตรนิกายโดยเปรียบเทียบกับบุคคลสี่จำพวกเอาไว้ทีนี้สำหรับบุคคลที่มาศึกษาในทางคำสอนผู้ที่ควรจะมีความช่ำชองในเรื่องของมาติกาแม่บทหัวข้อต่างๆนี้ผู้ศึกษาในทวังคือสำคัญที่จะต้องรู้ที่มาที่ไปว่าจุดนี้มาจากตรงนี้เปรียบเทียบจากข้อนี้จุดนี้มาจากตรงนั้นเปรียบเทียบจากอีกอันหนึ่งเข้ากันได้ไหมโดยอัตถะหรือโดยเภชนะอย่างไรอย่างไรตรงนี้ข้าพเจ้าจึงยกมาให้ท่านผู้ฟังได้เปรียบเทียบฟังกันซึ่งในหมวดที่มาในอังคุตรนิกายไหนๆเราก็ยังพูดถึงอยู่ในเรื่องของบุคคลสี่จำพวกในหมวดเดียวกันฝั่งในตำราคัมภีร์เล่มเดียวกันเลยเนี่ยก็ได้พูดถึงวาทีสูตรที่บุคคลเนี่ยได้บ่งบอกถึงลักษณะของนักพูดที่แบ่งเป็น4จำพวกเหมือนกัน4จำพวกคือนักพูดที่ย่อมจำนนโดยอัตถะแต่ไม่จำนนโดยพยัญชนะก็มีนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2คือนักพูดที่จำนนโดยพยัญชนะแต่ไม่จำนนโดยอัตถะก็มีและนักพูดที่จำนนทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะก็มีนักพูดที่ไม่จำนนทั้งโดยอัตถะไม่จำนนทั้งโดยพยัญชนะก็มีพระพุทธเจ้าในที่นี้ท่านวางตรัสไว้ในวาทีสูตรนี้สรุปบอกว่าในบรรดานักพูดทั้ง4จำพวกเนี้ยข้อที่ภิกษุผู้มีปฏิสัมภิทา4แล้วจะพึงจำนนโดยอัตถะหรือโดยเพียรชนะนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์เอามาจำแนกแจกแจงพูดให้กันฟังเนี่ยท่านวางเราต้องมีการจำแนกทั้งโดยอัตถะด้วยมีการจำแนกทั้งโดยพยัญชนะด้วยอันนี้จะทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางออกไปทุกฝั่งจึงยกมาเป็นหัวข้อในที่นี้ถึงเรื่องของบัวสี่เหล่าแล้วก็บัวสามเหล่าทีนี้เรามาเข้าเจาะลึกในเนื้อหาของที่ว่าคนแต่ละประเภทแต่ละประเภทเนี่ยทำให้เรารู้ส่วนหนึ่งทุกฝั่งว่าคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกไม่ว่าเราพยายามที่จะให้บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยข้อกฎหมายบ้างหรือวิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเนี่ยยังไงคนเรามันก็ไม่เท่ากันบุญกรรมก่อธรรมะไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันความรู้แตกต่างกันจะให้คนเราเนี่ยมันมาเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ถ้าเราจะแสวงหาความยุติธรรมในทั้งบุคคล4ประเภทไม่ว่าจะเปรียบกับบัวประเภทไหนก็ตามหรือบุคคล4ประเภท3ประเภท2ประเภทไม่ว่าคุณจะแบ่งตามประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีความส่วนที่ต่างกันมันก็จะมีความส่วนที่เหมือนกันความที่จะยุติที่จะให้แบบว่าจบแล้วเหมือนกันไปหมดเนี่ยมันไม่มีหาในโลกนี้ทั้งใบหาทั้งโลกหน้าด้วยหาทั้งในนรกด้วยในพรหมด้วยเทวดาด้วยคุณหาไม่เจอหรอกที่แต่มันจะมีธรรมะที่จะให้เกิดความยุติแล้วก็แบบจบทุกคนแฮปปี้หมดไม่มีมันต้องมีส่วนที่มีความทุกข์มีส่วนที่มีความเปลี่ยนแปลงมีส่วนที่ไม่เหมือนกันแน่นอนจุดที่จะให้เหมือนกันเลยนั้นฝังเข้ากันได้โดยสนิทเลย แต่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลชายหญิงประเภทไหนก็ตามความสามารถด้วยเนี่ยนั่นคือที่มันจะมีความดับที่จะมีความเย็นนั่นคือนิพพานว่างอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่แสวงหามาหมดจะคอยที่จะอำนวยประโยชน์ให้คนประเภทนั้นจะสร้างอาชีพให้คนประเภทนี้จะสร้างความดีให้คนแบบนั้นเขาไม่มีความดีเขาไม่มีความรู้เอาสอนวิชาความรู้ให้คิดว่าจะให้มีความเสมอกันในทุกวันไม่มีหาไม่เจอก็ทำเท่าที่ทำได้ให้มีกุศลธรรมสุดท้ายก็พากันไปนิพพานได้หมดนี่เราสาวกที่ปฏิบัติตามก็ไปนิพพานได้จะมีความสุดจบมีความจบลงให้มีความงดงามในเบื้องต้นเหตุปัจจัยมาท่ามกลางในการกระทำให้เป็นไปตามมรรคแปดจบลงอย่างสวยงามที่นิพพานหวังในช่วงใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะเป็นการที่เราจะยกหัวข้อแม่บทคำสอนต่างๆเหล่านี้จะมาเปรียบเทียบนำมาวิเคราะห์แจกแจงในทั้งอัตตะและพยัญชนะให้เราฟังเกิดความเข้าใจกว้างขวางขึ้นในทางคำสอนนี้ได้โดยในรายการนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันพุธส่วนในพรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ครั้งหนึ่งโดยนำเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปมาพูดคุยกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร